Minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasmo Przenoszenia. Hi, this is Neil from Leftfield and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja. Nie da się ukryć, już jest prawie minuta po czwartej na trójkowym zegarze, więc rozpoczynamy audycję. Coś mi świta. Dziś witamy się z Państwem w składzie. Elżbieta Różycka, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Do szóstej będziemy mieli dla Państwa najważniejsze informacje z kraju i ze świata. A trzeba przyznać, że dużo się działo. Chociażby Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu, premiera Izraela. Przygotowałem też dla Państwa kalendarium. Będzie także przegląd prasy. Odwiedzi nas też inżynier Mamoń, który przyniesie kolejną piosenkę, którą lubi, bo kiedyś już ją podobno słyszał. Długo mógłbym wymieniać, po prostu warto być z Trójką przez najbliższe 2 godziny. Będzie też o zmianach, a raczej prawdopodobnym ich braku. Jak się okazuje, sejmowi eksperci przedstawili opinie prawne i merytoryczne do postulatu powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. I okazuje się, że są sceptyczni. Jak można przeczytać w przygotowanym przez nich dokumencie, powstaje pytanie, czy dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń nauczycieli pozostaje w możliwościach finansowych państwa i czy ewentualnie nie stanowiłby potencjalnego źródła zagrożenia dla stabilności finansów publicznych państwa w przyszłości. Jeszcze jedna kwestia tutaj ekspertom się nie podoba, czyli waloryzacja oparta na trzecim kwartale roku, która ma być korzystna dla nauczycieli. No tak mówią eksperci. Korzystna dla nauczycieli, spróbuję to przetłumaczyć na język każdego podatnika, niekorzystny dla nas. Jak waloryzowane więc powinny być pensje nauczycieli, czy rzeczywiście nauczyciele potrzebują podwyżek? Może ktoś, jakiś belfer jest z nami i chciałby się podzielić swoim zdaniem, a może Państwo uważają, że nauczyciele powinni, tak jak w sumie każdy z nas, pójść do swojego dyrektora i poprosić o podwyżkę, że to dyrektor powinien mieć jakąś pulę i wynagradzać w zależności, no właśnie, to by było bardzo uznaniowe. Ale oceny w szkole nie są uznaniowe? Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a sfit@polskieradio.pl to adres mailowy do audycji porannej. A teraz już na trójkowej antenie Duran Duran. 3 minuty są po czwartej. Proszę naprawdę wstawać. Wspomniałem, że dużo się dzieje w polityce przede wszystkim. Dziś odbędą się w Koalicji Obywatelskiej prawybory. Oczywiście walczą Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Ten drugi prezydent Warszawy będzie dziś gościem Renaty Grochal w naszej audycji Bez Uników o 8.13. A w niedzielę, jak informuje Polskie Radio, odbędzie się konwencja PiS i poznamy kandydata tej partii. No, dużo się dzieje. 7 minut jest po czwartej. Tu Trójka. Równo 10 minut jest po czwartej. 22 dzień listopada dziś mamy. To 327 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7.09. Zachód słońca będzie natomiast o 15.35. Dzień potrwa 8 godzin i 26 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 21 minut. Będzie też dłuższy od najkrótszego o 44 minuty. Imieniny obchodzą dziś Cecylia, Marek oraz Ernestyna, Filemon, Filemona, Maur, Salwator, Stefan, Wszemił, a także Wszemiła. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia dla wszystkich solenizantów. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy dziś Dzień Nitkowania. Myślałem, że to chodzi o to, żeby coś tam nitką... Nie, nie. Dzień Nitkowania ma propagować korzystanie z nici dentystycznej. Dzień Kredki, Święto Transportu Wojskowego oraz również dziś rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż potrwają do 26 listopada. Jeszcze zerknijmy na pogodową mapę Polski. Oczywiście nie może być inaczej. Rozpocznę od amplitudowego zestawienia. Najchłodniej obecnie jest w Lesznie, prawie minus 5 stopni. Najcieplej za to, czekałem, aby to powiedzieć cały tydzień, na Helu jest 2 stopnie na plusie. I wreszcie kraju generalnie jest minus 1 stopień. Na plusie koło jednego jest tylko na Wyspie Wolin oraz na Podkarpaciu. Co ważne, pada obecnie w takim turystycznym trójkącie tworzonym przez miasta Krapkowice, Czerwińsk nad Wisłą oraz Polańczyk. I dostałem taką informację z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, że wszystkie posypywarki są już na ulicach Warszawy. Trwa akcja Alfa. 170 posypywarek od 4:40 jeździ już po stołecznych ulicach. Rafał Trzaskowski walczy ze śniegiem. Miejmy nadzieję, że dojedzie do 8:13, bo dziś ma być gościem Renaty Grochal. Z racji temperatury mogą występować oczywiście opady deszczu ze śniegiem i to się właśnie dzieje w Warszawie. Nawierzchnia może być śliska, więc proszę jechać ostrożnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, na Podhalu będą około minus 3 stopni będzie. Zero pokażą termometr w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hajnówce oraz w Gołdapi. W reszcie kraju będą 2 stopnie. 3 stopnie pokażą za to termometry w Lubaniu. W całym kraju poza Kujawami mogą występować opady deszczu ze śniegiem. A teraz na osłodę miód i Leny Krawic w Trójce. Szesnaście minut jest po czwarte, już zajrzałem do pracy. Dzisiejsza okładka Super Expressu. Okazuje się, że Krzysztof Ibisz będzie bez pracy w Sylwestra. Pod tytuł: Młodzi zastąpią Gwiazdora. To jest ktoś młodszy od Krzysztofa Ibisza? Bo nawet ja się czuję staro, mając 25 lat. Tu Trójka, 16 minut po czwartej. Gonna take it down and left for you to Wracam do tego tematu wynagrodzeń nauczycieli, które miałyby być powiązane ze średnią w gospodarce. 19 minut po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Oczekiwania związków są oczywiście niezmienne, między innymi związki zawodowe oczekują jak najszybszego podjęcia prac nad inicjatywą właśnie dotyczącą powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Oczekują podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku, rozliczenia godzin ponadwymiarowych, zapłaty za czas wycieczek szkolnych, nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy i podwyższenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo do 500 zł. No i wiadomo, że w 2025 roku oczekiwały związki 15% podwyżek. Barbara Nowacka zaproponowała 10%, ale w ustawie budżetowej znajduje się zapis tylko o 5%. No i to by oznaczało, że związki zawodowe nie będą ukontentowane, gdyż chciałyby, aby, uwaga, początkujący nauczyciele zarabiali 90% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7345 zł brutto, mianowani 10201 zł brutto, dyplomowani 12650 zł. Oczywiście nikt nawet już na poważnie nie rozpatruje oczekiwań związków zawodowych, ale mimo to eksperci w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji przyjrzeli się temu i stwierdzili, że nie stać państwa na powiązanie wynagrodzeń nauczycieli, szczególnie tych dyplomowanych, do przeciętnego wynagrodzenia, szczególnie jeżeli to by miało być oparte na trzecim kwartale, bowiem trzeci kwartał jest najbardziej korzystny dla nauczycieli. No i teraz pytanie. Czy MEN powinien podwyższać pensje nauczycielom? Bo jeżeli nie ma pieniędzy, no to skąd trzeba by było zabrać? Służbom mundurowym, czy może znowu uszczuplić ZUS? A w ZUS-ie też pieniędzy nie ma. Co państwo na ten temat sądzą? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Stwierdziłem, że nie ma osób młodszych niż Krzysztof Ibisz, że ja mam 25 lat. 25 lat też kończy dziś Sobel, czyli Szymon Sobel, piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Najlepsze życzenia. Teraz zaśpiewa wraz z Sanach dla państwa 21 minut po czwartej w trójce. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości baw, tylko pięknych baw. Cześć, jak się ma? Szoby nie jak ja, ostatnio nie łapię fal. Ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę na tą panią tak zawsze. Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest, jak już upadnę. Złapię w garść ten piach i wstanę. Zawalczę, pokażę. Tej pani pokażę. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytasz marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości barw, z tylko pięknych barw. Gdyby miał mi ciebie zabrać czas, zatrzymaj go i nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak, please mnie samych. Miał mi ciebie zabrać czas, zatrzymaj go i nie zostawiaj tak, nie 24 minuty po czwartej zaglądamy do kartki z kalendarza. To wydanie polskie. 1744 rok. Król August III Sas wydał zgodę na zmianę nazwy miasta Lewartów na Lubartów. Powodem był wniosek o zmianę nazwy Pawła Karola Sanguszki, który odziedziczył Lewartów na początku XVII wieku. Po XVIII wieku podniósł go z upadku gospodarczego i tak sobie po prostu zdecydował. W 1864 roku zakończono budowę mostu Kierbedzia w Warszawie. 1895 rok w Elblągu, jeszcze pruskim, uruchomiono dwie pierwsze linie tramwajowe. Dziś funkcjonuje 5, przy czym 4-7 dni w tygodniu kursują. 1918 rok, dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany Urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten ustalał ustrój republikański odrodzonej Polski, wszedł w życie 29 listopada tego samego roku. 1958 rok, Czechowice przemianowano na Czechowice Dziedzice. To wynik połączenia wsi Czechowice i wsi Dziedzice, których historia, co ciekawe, sięga średniowiecza. Także w 1958 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie pewnego programu dla dzieci. Dzień dobry, czyli programu Miś z Okienka. 1996 rok. Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD. 2001 rok. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wydał na wniosek Rady Ministrów postanowienie o wysłaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Afganistanu. 14 lat później, 2015 rok, otwarto Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Obchodziliśmy kilka minut temu urodziny Sobela, to teraz poświętujemy inne. W 1958 roku urodził się Nicola Reyes, założyciel, główny wokalista, gitarzysta i autor piosenek grupy Gypsy Kings. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra-venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Pół godziny pozostało do piątej, tu trójka. Kierując się popularnością internetowego twórcy Książula, doszedłem do wniosku, że raz na pewien czas nie zaszkodzi w trójce uruchomienie kącika gastronomicznego. To mam dla Państwa informację. W nowym menu Warsu, tych wagonów, nie wojennych, tylko tych poczepianych gastronomicznych w pociągach PKP Intercity, pojawiły się zapiekanki. No i znalazłem recenzję takiej zapiekanki. Cenię Wars za dobre jedzenie, świeżo przygotowywane posiłki na miejscu, ale ta zapiekanka to dramat. Koszt 17 zł z dodatkiem ogórka i cebulki prażonej bez dodatków to będzie 16 zł. Dostaje się za to najtańszą gotową zapiekankę z marketu na płaskim blacie, a nie nawet bagietce. Miękka jest jak flak, zero chrupkości. Do tego mało keczupu, który mógłby chociaż zakryć trochę smak fatalnej zapiekanki. Już nawet nie o to chodzi, jak tutaj pisze pan Szymon na jednej z grup dotyczących kolei, o to, że to gotowiec, bo gotowiec też może być dobry, ale to jest najtańszy i najgorszy gotowiec, jaki może być, taki, który w markecie kosztuje maksymalnie 2-3 zł. No i rozpoczęła się dyskusja, bo ktoś panu Szymonowi napisał, a gdzie pan może obecnie dostać zapiekankę za 2-3 zł? No tak, rzeczywiście wczoraj byłem w sklepie, tak z 4 zł takie zapiekanki kosztują. No dużo się pan Szymon nie pomylił, ale w ogóle gastronomia jest powodem dyskusji na wszelkich grupach dotyczących e-transportu, bo ostatnio nasz narodowy operator, linie lotnicze LOT, rzuciły post promocyjny, że przez najbliższe 3 tygodnie na swoich pokładach oferują drożdżówki z budyniem. W ogóle państwowy operator pisze te wszystkie posty po angielsku, przynajmniej mi się wyświetlają w języku angielskim. No i tam się rozpoczęła też dyskusja, że dlaczego budyń tylko przez 3 tygodnie, a że przepraszamy, ale smak z malinami to był lepszy. No to ktoś jeszcze odpisał, a dlaczego już nie ma soku porzeczkowego? Naprawdę nam chyba Polakom nigdy nie można dogodzić. Chyba że trzeba by było zorganizować po prostu głosowanie, co jest najważniejsze, zrobić jakąś hierarchię, no tak jak do parlamentu. Czyli nie wiem, na pierwszym miejscu by była zapiekanka, no nie, na pierwszym miejscu by nie było zapiekanki schabowej. Może stwórzmy razem taki ranking 22 i 7 trójek. Co jest takiego najbardziej polskiego, albo co powinno być zawsze dobre? Że po prostu prawnie byśmy to usankcjonowali. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 32 minuty są po czwartej. Kolejna muzyczna rocznica z nami teraz w trójce. W 1963 roku ukazał się album With the Beatles grupy The Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. 34 minuty są po czwartej. Wspomniałem Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że Wars wprowadził zapiekanki. I użytkownicy wagonów restauracyjnych narzekają na to, że te zapiekanki są złe. Za to narodowe nasze linie lotnicze LOT wprowadziły na 4 tygodnie drożdżówki z budyniem. Też to się nie wszystkim podoba. Więc próbujemy teraz ustalić w programie Trzecim Polskiego Radia, co powinno być właśnie na pokładzie samolotów czy w wagonach restauracyjnych. Jest wraz z nami pan Witold z Włocławka, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to jaka potrawa powinna być tak prawnie usankcjonowana, żeby za każdym razem była dobra, tak żeby każdy Polak był zadowolony? Więc ja proponuję taki naprawdę polski nasz klasyk, bardzo smaczny, wartościowy, pełny wielu smaków. Proponuję tak zwany polski rosół, taki klasyczny, z włoszczyzną, taką no, por, zielona pietruszka, no wie pan, taki klasyczny polski rosołek, bardzo smaczny, pełnowartościowy. No dobrze, ale to w takim razie to w kubeczku, w samolocie taka by była taka mała porcja, bo ja tam, z tego co pamiętam, ostatnio dość często latałem, co aha, prawda rzadziej polskim operatorem, choć też trafiła mi się drożdżówka jeszcze z malinami, nie z budyniem, jak leciałem na początku listopada. No to ile? 200 ml by było tego rosołku? No tak, no ale myślę, że można by to jakoś rozwiązać, bo są przecież takie plastiki wzmacniane, które by wytrzymały taką odpowiednią temperaturę, a naprawdę, no jak pan sam wie, na pewno panie jadą. Ale jak sobie poradzić z podgrzewanym rosołem? Bo podobno no tak, jest niedobry. Nie, właśnie nie. Moim zdaniem nieraz odwiedzałem babcię, podgrzewała mi rosołek i był smaczny. Naprawdę był smaczny. Myślę, że technologicznie by to się rozwiązało. Tylko trzeba pomyśleć, trochę inicjatywy. Tylko skąd wziąć tyle babć? Bo to właśnie musi być dobry rosół, a babcia zawsze robi najlepszy. No to prawda, no to prawda. To będzie problem, ale może no tak, się uda. No przecież Wars, który ma siedzibę przy Olszynce Grochowskiej w Warszawie, to duża firma. LOT, no to już w ogóle potentat w Star Alliance. To sobie muszą państwo poradzić, jakiegoś szefa kuchni po prostu zatrudnić i niech się tylko rosołem zajmuje. No wie pan, przy tym rozwoju technologicznym, jak teraz mamy, no to myślę, że taki mały problem, jak to się rozwiąże. Tylko trzeba chcieć. Ewentualnie AI nam tę zupę ugotuje. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję również. Miłego dnia, do widzenia. Mamy pierwszy głos, żeby narodowym daniem w samolotach i w pociągach był rosół, bo szukamy takiego dania, bo się okazuje, że Wars wprowadził zapiekanki i to nie wszystkim się podoba, bo te zapiekanki niedobre. LOT wprowadził na 4 tygodnie drożdżówki z budyniem. Też się znajdą malkontenci, którzy mówią, że drożdżówki z malinami były dobre. No nie były złe. Jadłem, no ale może bez przesady budyń. Budyń też dobry, waniliowy. Czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek. Pierwszy głos na rosół odnotowałem. 38 minut jest po czwartej. Kolejna rocznica związana z The Beatles. W 1968 roku został wydany 9 album zespołu, po prostu zatytułowany The Beatles. Z powodu okładki często nazywany jest białym albumem. Gently weeps. Rozmawiamy dziś o potrawach naszych narodowych polskich w audycji Coś mi świta 18 minut przed piątą w Trójce, bowiem Wars wprowadził zapiekanki i nie wszystkim się to podoba. LOT, za to nasz narodowy operator, wprowadził drożdżówki z budyniem. No nie wszystkim przypadły do gustu. Zadzwonił do nas pan Robert z Głubczyc. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co powinno być to naszą potrawą narodową? Taką, która powinna być na pokładzie każdego samolotu i każdego pociągu. Myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, żeby zrezygnować może jako z potrawy narodowej z takich rzeczy jak schabowy, pierogi, bigos, i gdyby naszą potrawą narodową ogłosić zupkę chińską z Radomia, to myślę, że to by się mogło sprawdzić. Nie wiem, czy dobra, ale zawsze by wychodziła taka sama. Jest to jakiś pomysł, szczególnie, że ja pamiętam, że w samolotach wrzątek zawsze jest za darmo, to jeszcze każdy Polak, a Polak jest sprytny, mógłby wziąć ze sobą taką zupkę na pokład. I jeszcze nie, to powinno być zakazane, to powinno być jednak zakazane, to powinno być podane, żeby na pewno była zupka chińska z Radomia, nie skądś indziej. A, bo to, no dobrze, no tylko pytanie, tu będę złośliwy 17 minut przed piątą, bo wiemy, że Radom i Sosnowiec należą do takiego trójkąta znanego. Czy Radom, no na pewno Radom musi być? No, wziąłem to z kabaretu Anim Rum Rum. A, okej. Okay. To mi się skojarzyło, dlatego. Dobrze, tylko mam nadzieję, że to nie tylko na pokładzie samolotów odlatujących z Radomia, bo są tylko dwa w tygodniu z tego, co ostatnio sprawdziłem. No tak. No, ale gdyby takie coś ogłosić, przyjąć, że naszą zupką, naszym daniem narodowym, myślę, że nikt by nie mógł być niezadowolony, bo wiedziałby od razu, co dostaje. To wychodzi zawsze takie samo, podobno. Panie Robercie, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, miłego życzę. Jeszcze się zastanawiam, jaki smak ma być tej zupki chińskiej. Nie dopytałem, ale generalnie zupy przodują w naszym zestawieniu. Szukamy dziś narodowego dania, które powinno być serwowane na pokładzie i samolotów LOT-u, i wagonach Wars, bo Wars ostatnio wprowadził zapiekanki. Nie wszystkim się to podoba. LOT za to drożdżówki z budyniem też się znajdują malkontenci. Czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek. W 1997 roku ukazał się pierwszy album Anny Marii Jopek, zatytułowany Ale Jestem. No to takie ale coś będzie. Otwieram, staje się świat, nade mną niebo, przede mną sad, jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć tak. zabłąkaną udeczką wśród racha, problem deszczu, ściną myślącą wśród prac. Ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiedem, sługą światom do biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignie się czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Życie, życie zdarza się raz. Jestem piasku, ziarenkiem, plepsycem, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród prac. Ale nie będzie potem, nie wiem i wiem, o nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarenkiem, plepsycem, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród rach, ale jestem, ale ja też dla Państwa jestem. Te 12 minut przed piątą w programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy dziś, a raczej szukamy wspólnie narodowej potrawy, która powinna być serwowana na pokładzie naszych linii lotniczych LOT oraz w wagonach restauracyjnych Wars, bo nie wszystkim się podobają nowości gastronomiczne Warsu i LOTu. Wars wprowadził zapiekanki, LOT drożdżówki z budyniem. Pan Krzysztof wybrał 22 i 7 trójek ze Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Witam wszystkich, którzy już na nogach. I ja proponuję szłyki. Okej. Okay. Ponieważ jest to już przygotowane tak, jak pan sobie życzy, ewentualnie jak to rodzice szykowali na wyjazdy do pracy do Warszawy. Ale słoiki mają jeszcze jedną bardzo zaletę. W żeglarstwie jest bardzo fajne, bo już są przygotowywane już obiady na ileś tam członków załogi. Wrzuca się, wie pan, słoik do, tak żeby go zagrzać w garku. Podawane jest bardzo szybko, bardzo smacznie. Proponuję słoiki. Dobrze, ale mi się rodzi jedno pytanie. Jak poradzić sobie ze szkłem w samolocie? Bo w samolocie no, są restrykcje. Teraz wyobraźmy sobie turbulencje. No. Zadam panu zbyt skomplikowane pytanie o tej porze dnia. Ja dopiero wstanę. No może da się jakoś w plastikowych opakowaniach przynajmniej, takich grubszych, żeby później je umyć. Żadnych plastików. Nie każdy zabierze ze sobą ten słoiczek z powrotem. No ale nadal jest kwestia tych turbulencji. To może jest jakiś inżynier wraz z nami, nie jest to inżynier Mamoń, który też jeszcze zagości na naszej antenie niedługo. To też dobre pytanie. Nie tylko jedna osoba ma rozwiązywać problem z pustymi słoikami. Dokładnie. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za telefon. Bardzo dziękuję. Z jeszcze zaśnieżonego Szczecina. Czyli też już tam pada. Ale nie, to jest takie, wie pan, lekko śladowe. Zakaz narzekania. No, w Szczecinie często pada, więc żadnego narzekania. 10 minut pozostało do piątej. Red Hot Chili Peppers teraz na trójkowej antenie. Dark Nexitis. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart attack. Bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and flow, blow by blow and go away. What do you say? I'm a dopamaniac, so I move it in and we unpack it the same as yesterday. Anyway, we roll, everything must go away. What do you say? Red Hot Chili Peppers w Trójce. Może coś z papryką. Takie danie powinno być tym daniem, które powinno być zawsze serwowane na pokładach linii lotniczych LOT i WARS-u. No, trwa dyskusja, bowiem WARS wprowadził zapiekanki, LOT drożdżówki z budyniem i nie wszystkim się to podoba. Zadzwonił do nas pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, panowie, nie idźcie tą drogą, żadnych słoików, słoiki to są dobre tylko dla studentów, niech się oni dalej to bawią, a my, panowie, to nie kombinujmy tam z żadnymi rzeczami, tylko normalnie odwodnione jedzenie, piękne saszetki, tak jak to biorą oczywiście kosmonauci i nasi wspaniali, no, spinacze, sobie chodzą po Himalajach, dolewamy sobie troszkę gorącej wody i mamy jedzonko takie, jakie chcemy. A może być tam papryka, może tam być wszystko, co chcecie. Choć ja ostatnio panu się przyznam, w pewnej sieci francuskich hipermarketów na promocji kupiłem takie wielkie opakowanie makaronu suszonego właśnie do zalewania wrzątkiem. No i tak stoi od miesiąca. No to niech pan nie patrzy, tylko niech pan to wreszcie wykorzysta. Tak, zawiążę sobie oczy, jakoś otumanie kubki smakowe i się uda. Dobrze, ale jaka potrawa? To tak jednym zdaniem w takim razie w takiej saszetce powinna być. Dla mnie? No proszę pana, jestem Polakiem, czyli schabowy, wiadomo, z kapustą. I ziemniaki jeszcze w tej saszetce. No oczywiście. To potrzebujemy bliższego partnerstwa z NASA. NASA nam w tym, mam nadzieję, pomoże. Bardzo dziękuję za telefon. Nie szukajcie tak daleko, w Polsce jest firma, która takie rzeczy dobre robi. Bardzo dziękuję za telefon, za 5 minut będzie piąta. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś wraz z nami będzie nagranie West End Girls. Najnowsze wydanie teraz przed piątą. Girls, yeah.